vyletěl a nepreletěl. Přišel o postivost a neporodil. Zomrel a ještě stále nezdědil. Nech počúva našu pravidelnou piatkovú reláciu. Ahojte. Som rád, že sa opäť stretávame, milí a vážení priatelia. Ale to je samozrejme, veď si predstavte, že by som nebol rád, že sa opäť stretávame, milí a vážení priatelia. To by potom dopadlo ako s tou chuťou minule, čo si už asi nepamätáte, veď kto by si také hlúposti pamätal. Ale včerajšie radošinské naivné divadlo si pamätáte, čo? No tak sú zatiaľ lepší, ale majú výhodu, no. Keby ste aj nás videli, tiež by ste sa smiali. Ja mám napríklad jednu nohu na stole, na druhej sedím, jednou rukou sa prehrabujem v strapatých vlasoch a druhú ani nemám. No. Polovičku fúzov mi včera oholili a chýbajú mi dva predné zuby, no to by ste sa nasmiali, ale tak to na počúvanie, to sa nedá. No. Tak radšej končím, však ja sa opäť ozvem. It's hard for me in a showing mode. Jančič! Pozor! Súdruhovia vojaci, z rozhodnutia veliteľa útvaru ste odo dneška všetci povýšení do hodnosti slobodníka, Bohu! Má niekto čo povedať? Súdruhovia, vojak Kalfas, dovolte mi prehovoriť. Hovorte, vojak Kalfas, smelo otvorenie ako na zvedáckej schôdzi. Ak budeme všetci povýšení, kto bude robiť rajóny? Správna pripomienka, vidno, že rozmýšľate, vojak Kalfas. Vojaci, verte si príklad z vojasa Kalfasa a rozmýšľajte aj vy všetci. Správna pripomienka, mením rozhodnutie. Z rozhodnutia veliteľa útvaru ste odo dneška všetci povýšení do hodnosti slobodníka. Všetci, okrem vojaka Kalfasa. Spívat. Vlastná, třeba ne krásná, a proto ke snímáně do třebáně často jezdit hledím. Vlastná, třeba ne krásná, umáním třebáně si prostě lépe dím. Novák zpívám solo, dole u Berounky roste kapradí, komáři že koukou, to nám nevadí. Máňu u řeky, když večer objímám, tak bodání hmyzu vůbec nevnímám. Krásná, Třebáně krásná, a proto ke svímáně do Třebáně často jezdit hledím. Krásná, Třebáně krásná, umáním Třebáně si prostě lépe dím. Pískat! Novák solo! Dole u Berounky roste kapradí, komáři že koušou, to nám nevadí. Máňu u řeky, když večer objímám, tak bodání hmyzu vůbec nevnímám. Krásná, Třebáně krásná, a proto ke svímáně do Třebáně často jezdit hledím. Lásná, Třebáně krásná, umáním Třebáně si prostě lépe dím. Zastavit stát! Vlevo, bop! Rozchod! Tak, kdo pojede dnes k tabuli? No, urobíme to klasicky, dnes je 15. Cibulka, máte smolu. Súdru, profesor, to mi nemôžete urobiť, viete, my sme včera nemali elektrinu. Večer. Čo večer? No, večer ste nemali možno elektrinu, ale je tu predsa ešte deň, nie Cibulka? Prosím, áno, ani cez deň sme nemali elektrinu. Dobre. Presvedčili ste ma. Tak príde 16, to je chrobák. Ja to Cibulku zaviem. Súdru profesor, je mi vás ľúto, ale ja bývam v tom istom dome ako Cibulka a my sme okrem elektriny včera nemali ani vodu. Ja viem, že to nie je ospravedlné, ale naozaj som bol taký smedný a nič nebolo vidieť, že som sa učiť nemohol. A teraz som zvedavý, čo si vymyslí Ivančík. No, býva ešte niekto v tom dome? Niekto, to som rád. Tak, Ivančík, si na rade. Zober si kriedu a napíš si. No. Súdru profesor, viete, ja síce nebývam v tom dome, ale včera asi nebola elektrina v celej štvrti, tak... Tak, dosť. Sadnite si. Odrazu žiadnu elektrinu neuznávam. Učite sa mohli cez deň. Pýtam sa vás, má niekto nejaký seriózny dôvod, prečo sa nemohol včera učiť? Áno! Čo? Kto to bol? Kto to bol? Súdru profesor, my všetky sme boli včera večer na kurze šitia cez deň a kurze varenia večer. Keď budete niečo potrebovať zošiť, uvariť, alebo tak... Sadnúť! Ešte niekto? My sme mali tréning. No takže... Nikto sa včera nemohol na dnes pripraviť. Ale áno, ale áno, Prokeš nemal nič, učil sa, ale... Chvála Bohu! Konečne seriózny človek. No tak, Prokeš, teraz im ukážte, no poďte! Ale Prokeš akurát dnes náhodou chýba. Modro vyzerá, tak ho každý prezývá. Profesor Indigo, a čo všetko v hlave má, ako opísané má, tak ho každý prezývá. Profesor Indigo, profesor. povedal to a zbalil ho. Profesor Indigo teraz číta lístok a pár z toho bledu má. Takto z našej lásky nám kúsok ukradol, kúsok ukradol, ukradol, ukradol. Profesor Indigo nepochopí, žije si zavretý do definícií. Profesor Indigo dávno už nevidí, že je tu obloha, z ktorej dýchá, že je tu láska, čo mu chýba, a preto znova u mňa prepadá. Často nám to praví, že ešte na tom mladí sme, láske horia krýla a spadne z oblakov, že treba byť praktický, myslieť automaticky, utopený v poučkách. Profesor Indigo, profesor Indigo, Indigo, Indigo, profesor Indigo, na čo byť zložitý? Rozbúraš štyri steny svojich definícií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu obloha, z ktorej dýcháš, že je tu láska, čo je chýbaš, všetko ti znova krásne pripadá. Profesor Indigo, na čo byť zložitý? Rozbúraš štyri steny svojich definícií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu obloha, z ktorej dýcháš, že je tu láska, čo je chýbaš, všetko ti znova krásne pripadá. Profesor Indigo, na čo byť zložitý? Rozbúraš štyri steny svojich definícií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu obloha, že je tu láska, že sme tu my. Profesor Indigo. Pekné časy stredoškolské, pamätáte sa ešte? Žiaľ Bohu za nami. No ale ako to chodí na vyššom stupni nášho školstva, o tom už náš vyslaný spravodaj Evžen. Áno, spojenie dúfam, že funguje. A tak prostredníctvom rozhlasovej techniky sa všetci teraz nachádzame v malej útulnej kancelárii docenta. Menovať nebudem, nechce to jeho svokra, ktorý si na dnes pozval do svojej pevnosti štyroch zdatných mládencov, vôbec nie kvôli tej jednej skrini, ktorú ráno prenášali, to, ako mi sami povedali, urobili z čistej nezištnosti. Dôvod, prečo teraz títo zdatní mládenci sedia a potia sa oveľa viac, ako s tou skriňou, je oveľa závažnejší. Skúška. Slovo, ktoré vyvoláva hrôzu nielen u vysokoškolských študujúcich študentov, ale dokonca stal sa prípad, kedy malý trojročný Janko, syn známeho profesora, pri slove skúška plačlivo prehodil: "Tato, tato, zás nepôjdeme do zoologickej? Nechajme však zvery zverami." Pozrime sa, čo sa práve teraz odohráva na boisku. Študentom tým je sveta žiť, im je tu teraz ľahko, lebo na cvičisku, na osisku im bolo ťažko. Pred každým zo štvorice skúšaných, rovnako ako i pred skúšajúcim, vidíme známe časomeracké šachové stopky. Čas na nich, ako sa teraz pozriem, sa zhoduje, to je náhoda. No, zrejme budú centrálne riadené, to sa stáva. Náš pohľad teraz smeruje k riadiacemu pultu. Docent, skrytý za dennou tlačou, sa robí, že číta. Omyl. On však vôbec nečíta, on počíta. Na výplatu zasa dostal o 200 menej. Menej ako jeho asistent. No, ale prejdeme teraz k študentom. Pred každým hárok papiera, viac menej prázdny. Ale čo to, čo to? Tretí zľava má pred sebou prázdno. No, je tu taká možnosť, že už skončil, ale to by tu potom nesedel. Iba že by... Áno, áno, druhý zľava má pred sebou papier 2. A opisuje. Ešte šťastie, že docent je za pravdou. Prosím ťa, ty druhý zľava. No, prosím, teraz si druhý zprava. Ja aj veď stojím opačne ako... No, takže prečo máš dva papiere? Veľké dva papiere. No tak teraz už máš len jeden, ten druhý si schoval. Prečo? Ja ti to teda poviem. Ale nie na mikrofón. Vážení poslucháči, všetko je jasné. Ten druhý papier vôbec nebol prvý papier toho tretieho zľava. Bol to obyčajný, normálny, bežný podhadzovák. V takomto zvrate udalosti však mám ešte otázku pre tretieho. Už si stanem teraz. Dobre, áno, tretieho zľava. Kde máš papier? Nemám papier. A prečo nemáš papier? Nepotrebujem papier. Ty nepotrebuješ papier? Nie, nepotrebujem teda papier. A ako počítaš, keď nemáš papier? Nepočítam a nepočítal by som, ani keby som mal papier. A to už prečo by si nepočítal, ani keby si mal papier? Nemusím počítať. Na čo mi papier? No bez papiera sa ďaleko nedostaneš, tak povedz, prečo nemáš papier? Lebo som tu len na ústnej papier. Aha, tak to je teda. A to už docenta a študentov pravda nedelí. Naopak delí ich dvojica docentových dlaní, ktoré tvoria známe písmeno T. Time out. Všetci si stopli stopky, vytiahli desiatu. No, všetci nie, tretí zľava sedí ďalej. Iba stopky má stopnuté, ale nemá nie len papier, ale ani desiatu. Ako ho tva rodičia vychovali. No a keďže teraz veľmi nemá čo robiť, urobím s ním medzipohľad. Sú tým slovom interview. Prepáč, že ťa ruším v nič nerobení, alebo Vary, rozmýšľam, to pochybujem, mám pre teba niekoľko otázok. No. Nech sa páči. Kde máš desiatu? Nemám desiatu, som tu len na ústnej, papier. V poriadku, papier. Desiata. Z čoho počívala tvoja príprava na desiatu? Už si ja oprietol na skúšku. Dvojfázovo. Dvojfázovo? Čo dvojfázovo? Dvojfázovo som trénoval. Najprv na slovnú zásobu. Moaj, jou, a mami, babi, babliny, bubliny a tak. A čo, odborná stránka veci? Áno, odborná stránka veci na tú... A som zabudol. Ale čo tam po nej? Dôležitá je slovná zásoba. Moaj... No, vidím, že ostatní sa už nabufetili a budeme pokračovať. Želám ti veľa úspechov. Ďakujem, papier. A ako skončí tento neľútostný boj muža proti štyrom ďalším, vám nepoviem. Isté je, že skončí. Ako to vám, ako som už spomínal, nepoviem. Nie, že by som to nevedel, ako, no, napríklad remíza je istá, ale nechcem prezrázať. A preto, vážení poslucháči, učte sa, aby ste nedopadli ako títo štyria ubožiaci. Z toho jeden hladný. Dnešný ich termín je totiž dekanský. Chudáci. No ale teraz už vraciam slovo opäť v štúdiu. Mlynská dolina 1. Tak no, aha, no, nerev, nerev, no. Pozri, kučuli. No vidíš, aha, sloník, no, jak pekne, toto, že, no, tu máš cumlík, potvora, stará, to si mi nevedela povedať, že už má zuby, kde máme tie kliešte, prinies aj nejaké noviny, nech to tu zase celé nezakrvavím. Plakalo baby, oplakalo vám, kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, ba nechtělo ani pít. Nechtělo baby, pak ale čas šel okolo námořník. Povídá baby, hejhle má žal, a baby jen zabrouká. Povídá baby, než budu dál, tak já ti to pofoukám. Utichlo baby a bylo znát, že slovům rozumí. Utichlo baby a já jsem byl rád, že nikdo nečumí. Vyptáte se nás, kdo to byl a komu za to dít. To už nespláče, bych to už byl jen zpetek námořní. Plakalo baby, jo, plakalo vám a plakalo stále víc. Plakalo baby a já jsem byl sám a nevěděl, co mu říct. Nechtělo baby mě ani vás, pa nechtělo ani pít. Nechtělo baby, pak ale čas šel okolo námořní. Vyptáte se nás, kdo to byl a komu za to dít. To už se spláče, vykouzlil jen bebek námořník. Plakalo baby, jo, plakalo vám a plakalo stále víc. Plakalo baby a já jsem byl sám a nevěděl, co mu říct. Nechtělo baby mě ani vás, a nechtělo ani pít. Nechtělo baby, pak ale čas šel okolo námořní, šel okolo námořní. Ho, ho, ho, ho! Človeče, sedím tu dnes už hádam také 2 hodiny a pozerám na kúsok toho modrého neba, ktoré nám matka príroda občas uštedrí, a pozerám, že už sa aj dáko zvečerilo. Všimli ste si? Ale tá ona, čo to z toho potom také tie húfia valia sa, more sa vypáruje, tak kvapkami už aj na nos. Teda. Áno, zamračilo sa nad našim životom, lebo ten taký biedný je, že už sa celkom zvrátil a zvráteným sa stal, veď aj podvečerom a predvčerom si dobre ešte dodnes pamätám, že najskôr sa zmráka a až potom svitlo. Ranné slnko, viete, vychádza si spoza hory a už ho aj hore sa svieti chameleón, nízko jedno. A keby ste tak ešte aj vy, kolega, hore, dole svítali a zmákali sa, ste sa, by ste sa, ja by som vedel, potvora, fuj, zase mi už tá ona na nos. Ja by som veru vedel, za ktorú horu chodíte, ako ranné, alebo aj slnko, to večerné slnko. Človeče, a hviezda včera padala jedna, aj som pozeral, hádam, niekde dopadne, veď naše hory nie sú až také vysoké, aby nie, tak sa asi vyšmykla, alebo som si už na ňu nemohol spomenúť a zabudol som, že večer je mariáž. No človeče, s hviezdou by sa lepšie hralo ako s tými polmesiacmi. Raz som vás videl, veľká žiara sa nad tou horou, a vidím, že dole ide, akurát som si hneď pomyslel som si, že by slnko teda ako no nebolo vidno, ale uťahuje ho a znie to ako vy za kopec zišli ste sa zgúľali, a hoci som, teda vedel som za ktorý fuj, ale kvapka za nosa. Človeče, ale nie, to sa vtedy naozaj, ale ako vám to, vy to asi nepochopíte. Slnko je tu a ja tu a slnko už je zase tu a ja tu idem, než na kopci je práve aj slnko, a tak viete, sa dubáky ťažko nájdu, keď nie sú. Áno, to viem, lebo raz som tam, bol som tam a to teda tá žiara z dubákov, ale chlameče, a tak ešte som nevidel z dubákov, som len tak z hore dubáky hore vyžarovať dubáky hore som nevidel. Veďže buďte ticho, lebo ľudia sú takí hlúpi, sedím tu už 2 hodiny a ešte ste nič nepochopili. Veľký rozum sa zrozumní, keď sa hlúposť hlúpi hlupák. Tak, vy ste tá kvapka, čo sa to potom celé ufia, tam ju strikrát na nos kvapla. Človeče, to je zložitá otázka. Zanechajme svätého filozofovania a poďme na pivo, lebo aj to pivo má penu, ktorá nie je večná a padá tam dole všetci raz my úbohy, kde aj teda my tam. Dobre, dobre, už mám toho dosť. Ťažko sa filozofuje, keď na človeka prší, ale opäť myslím, sme na niečo prišli. To myslíš preboha vážne? No, totiž to o tom pive a pene, to som nevedel. Konipásek, druhé poschodie, číslo dverí 207. No to je tu, no. Nič. No, Vlastne ani to tu nie je, tu je menovka nejakej Hadrbovcovej, tak... Kde potom, že by tu? Nič. Alebo tu? Opäť nič. Tak, kto si ide, spýtam sa. Prosím vás, kde sedí inžinier Konipásek, vedúci odbytu? Konipásek, Konipásek poznám. No teraz je ešte vo vyšetrovačke, ale na budúci týždeň ho majú previesť do Ilavy. Na záver monológ s názvom Milovník umenia. Tichom sa rozľahlo cvenčanie. Pokladnička zdvihla zrak, bez ľútosti vysliedila svojho prvého návštevníka dňa a štítivo si nad ním odkašľala. Muž sa táral pomedzi vystavené plastiky a preklepával ukazovákom bronzové sošky. Skláňal sa k podstavcom, až si vláčil kabát po zemi a ustavične si čosi psučal po podnos. Rároha. Moja kôlňa je oproti tomu klasika. Tvár bez očú, kto to kedy videl. Keby bol predlžil túto pasáž a stlačil túto, zaručujem znamenitá vývrtka. Kamenné súsošia prepadli u ňoho na celej čiare. Boli rapavejšie a ťažšie v nich mohol rozpoznávať pozemský tvar. Videl len samé baldachíny, jarčeky a hrbolce. Po celý čas ho pokladnička ostražito sledovala a po celý čas sa jej zdalo, že má pred sebou archeológa, ktorý sa nečakane ocitol na stráni uprostred divých lúčných kvetov. Iste je to človek veľmi zanietený za umenie. Ani cedulky s názvami si nevšíma, ako by všetko poznal. Muž vyšiel z výstavnej siene. Do očí mu padli tučné písmená Rio de Janeiro. Padli ako smietka prachu a nejakým činom sa nedali vyplaviť. Na plagáte stálo ďalej Riga, Brusel, XY, nositeľ, cena, laureát. Ironický úšklebok mu splasil z líc. Teda umelec, talent, no to už je iná reč. Zvrtol sa na podpätkoch a pobral sa naspäť pokladnici. Kúpil si tú peknú plastiku z Brazílie, veď je to koniec koncov unikát. Of course, of course, of course, of course. Dnešné Ahojte sa, ostatne tak ako sa všetky ďalšie raz skončia, skončilo. Pripravili ho Danka, Miro, Šaňo a Števo. That's my baby. Yeah.